achterin volgens hoorde je Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. En The Chorus met What Can I Do uit 1998. Ons eerste onderwerp vanavond. Duo for a Job is een mentorprogramma voor jongeren tussen de 18 en 33 jaar met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar werk. Herman de Bruin praat met de directeur, Marije Pronk. Welkom in de studio, Marije. Dankjewel. Duo for a Job, dat klinkt als werk en iets met twee. Dat klopt helemaal, ja. En waarom in het Engels, als ik vragen mag? Het is ontstaan in Brussel. Ja, en daar kunnen ze natuurlijk niet kiezen tussen het Frans en het Nederlands. Dus ik denk dat ze daarom maar voor het Engels zijn gegaan. Ja. Het is een internationale organisatie dus. Ja. En dat betekent dus dat het iets met werk en met banen te maken heeft. Maar vertel. Het heeft iets met werk te maken en ook iets met studie te maken, wat uiteindelijk natuurlijk ook tot werk leidt. Mm-hmm. Wat we doen is eigenlijk heel simpel. We brengen twee groepen met elkaar in contact. Dus aan de ene kant de jongeren met een migratieachtergrond en aan de andere kant de 50-plusser. En die 50-plusser die zet eigenlijk zijn of haar kennis en kunde in het vinden van werk. Dus kennis over de arbeidsmarkt, weten hoe je moet solliciteren, maar vaak ook kennis over een bepaalde sector. Mm-hmm. En samen gaat zo'n duo, zo noemen wij dat, gaat een half jaar lang samenwerken op wekelijkse basis om de stappen te zetten richting een baan of een studie. En duo betekent dan één op één, hè? Juist. Wij kijken eigenlijk aan de voorkant, nou, wie lijkt een goede match? Dat kan dus op basis van sector, maar kan ook op basis van de hulpvraag van de jongeren. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een hulpvraag kan zijn, ik weet nog niet goed welke studie of wat voor baan bij mij past. Maar een hulpvraag kan ook zijn, ik weet precies wat ik wil doen. Ik heb al werkervaring in mijn land van herkomst, maar het lukt me maar niet om die baan te bemachtigen. Nou, bij de ene hulpvraag zou je misschien iemand met een HR-achtergrond beter erbij passen. En bij een andere hulpvraag wil je misschien iemand die heel veel coachingervaring heeft of juist echt uit de sector komt. En dat zoeken jullie even uit hoe dat matcht met elkaar, of dat een goede match is. Ja, dat zoeken wij aan de voorkant uit, maar uiteindelijk bepaalt het duo zelf of er echt een klik is en of ze het allebei zien zitten. Ja, dat moet je ook zelf bepalen natuurlijk, dat is ook zo. Want anders dan werkt het niet, denk ik. Nee, dat is mensenwerk. Hebben jullie al veel mensen kunnen helpen? Zeker. Wij vieren deze maand eigenlijk ons jubileum van 100 duo's. Okay. Dus dat zijn 100 duo's in Rotterdam, moet ik erbij zeggen. Mm-hmm. Want internationaal hebben we al de 6000 veruit gepasseerd. Dus dat gaat over hele andere aantallen. Maar in Rotterdam zijn we heel erg blij met ons 100ste duo. Ja, 100 is natuurlijk, als je over totaal rekent, weinig. Ja. Maar voor jullie is het weer veel, dat snap ik wel. Juist, ja. Maar is het in de rest van Nederland dan niet aanwezig? Of je hebt het specifiek over Rotterdam? Ja, je zit in die Rotterdamse organisatie natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, ik zeg Rotterdam en ik moet het eigenlijk anders formuleren, want we zijn er voor regio Rijnmond. Groter dus al. Ja. Dus al wat breder en wat groter. Maar inderdaad, ons kantoor zit in Rotterdam. En dat is voor nu onze enige vestiging in Nederland. Maar we zijn nu pas 2 jaar bezig, dus echt nog de eerste voeten aan de grond. Maar we zijn wel voornemens om ook breder in Nederland te gaan doen wat we doen. Als het succes is, waarom niet? Precies. Als je mensen kan vinden die dat willen doen, dat is natuurlijk ook nog een punt. Nou, dat is de grootste motivatie. Of er mensen zijn die graag een mentor willen. En dat lijkt tot nu toe zeker het geval. Ja, en die mentoren moeten er dan ook zijn. Want dat zijn allemaal vrijwilligers, hè? Dat klopt, ja. Dus we zijn hard op zoek ook naar nieuwe mentoren die zich hiervoor willen inzetten. Nou, die oproep is dan in ieder geval ook gedaan. Ja. En als mensen daar meer over willen weten of zich willen aanmelden, waar moeten ze zijn? Dan kunnen ze gaan naar www.duoforajob.nl. Aan elkaar, denk ik. Helemaal aan elkaar. En daar kun je je inschrijven voor een infosessie over het mentorschap. Dat is nog helemaal vrijblijvend. En daar geven wij eigenlijk alle info over het programma, wat je kunt verwachten en wat wij ook van jou verwachten. Dan is dat een mooie begin van mensen die wat extra willen doen voor de maatschappij.

De tragiek van Amy Winehouse nog eens onderstreept in het nummer Love is a Losing Game. En daarvoor Joe Dassin en Les Champs-Élysées. Zometeen de column van Joost Kiewiet na Imagine Dragons en Ferris Wheel. He's never gonna treat you right, I'm sure. He's never gonna kiss you like he should. He's never gonna tuck you in at night. You've always been afraid to settle down. And I don't even blame you, cause look how these boys are now. Promise that I make you feel like we're on a Ferris wheel. We're always young and innocent. I promise you when things get hard, our love will be strong enough. I know it'll last, I'm confident. Some hell, and I can only speak for myself, and I'm speechless. You've always been afraid to claim this town, and I don't even blame you, cause look how these boys are now. Promise that I'm diamond ring. Leave it all behind, leave it all behind. Cause when birds fly south, it's a beautiful thing. Buy a big white house and a diamond ring. Leave it all behind, leave it all behind. Promise that I'll make. Dit is De Late Avond. Meebewegen, meegroeien met de zee. De zeespiegel stijgt, sneller dan ooit als gevolg van klimaatverandering. Daar moeten we in Laag Nederland een antwoord op vinden. Anders zal een volgende generatie op enig moment moeten evacueren. Land prijsgeven aan de zee en verhuizen naar hogere gronden. Het kabinet krijgt dan met een andere vorm van migratie te maken. Landgenoten verplaatsen naar andere delen van Europa. We moeten dus wat. En meegroeien met de zee is een beproefde methode. De zeespiegel stijgt. Het oceaanwater warmt op en daardoor zet het uit. Dat betekent op zichzelf al een stijging van het niveau. Overal op de wereld smelt het ijs. We koersen af op een ijsvrije Noordpool. Ook daardoor stijgt de zeespiegel. Gaat ook sneller. Voor de eeuwwisseling was dat gemiddeld 2 mm per jaar, nu al meer dan 4 mm. Ook al krijgen we de uitstoot van broeikasgassen onder controle, dan nog zet de stijging voorlopig door. We moeten alles doen om de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk naar nul te brengen. Ook zullen we CO2 uit de atmosfeer moeten gaan halen. En of dat gaat gebeuren is de vraag. De recente verkiezingsuitslag stemt weinig hoopvol. Hoe dan ook, de stijging van de zeespiegel zet door en zal waarschijnlijk ook nog versnellen. Het gevecht met de zee zal de komende generaties in alle hevigheid gevoerd moeten worden. Hetzelfde geldt voor het rivierengebied. Recent onderzoek geeft aan dat we 3 meter zeespiegelstijging technisch aankunnen. De vraag is dan, hoe gaan we dat doen? Inschakelen van de natuur geeft in mijn opvatting de beste kansen op een toekomstbestendig laag Nederland. Natuurlijk zullen hier en daar ook technische maatregelen nodig zijn, maar meebewegen, meegroeien met de zee zou de hoofdzaak moeten worden. Sommige mensen denken dat zoveel mogelijk afsluiten van de zee de oplossing is. Steeds hogere dijken en sluizen, enorme pompen die de rivierafvoer omhoog de zee oppompen, steeds hoger buitenwater, diepere polders, want ook de bodemdaling zet door. Hoe meer we pompen, hoe sneller dat gaat. Het is een doodlopende weg, heel duur en met grote risico's op enorme rampen in de toekomst. We kunnen beter mikken op hoe laag Nederland in het verleden ontstaan is. Namelijk door afzetting van slip door de zee en de rivieren. Als je in laag Nederland naar de ondergrond kijkt, dan zie je een zekere gelaagdheid. Lagen van verschillende soorten klei, zand en veenpakketten. In een ver verleden was daar water. En afhankelijk van de stroomsnelheid zette de zee of de rivier grof of fijn materiaal af. Zo ontstonden de verschillende grondsoorten. Vroeger op school leerde je al dat er gebieden met zeeklei en met rivierklei voorkwamen. Het land groeide met de zeespiegel mee. En als het hoog genoeg was, dan legden de Hollanders er een dijk omheen. Er wordt wel eens gezegd dat Hollanders ons land gemaakt hebben. Dat klopt maar ten dele. Ze hebben handig gebruik gemaakt van natuurlijke processen. En dat moeten we weer gaan doen. In mijn politieopleiding, nu bijna 60 jaar geleden, moesten we veel aan vechtsporten doen. En bij boksles leerde je, bij een klap van je tegenstander moet je nooit stijf blijven staan en al zeker niet tegen de klap ingaan. Je moet met de klap meebewegen. Dan is de kracht eruit. En dan wordt een rechtse directe een aai. Hetzelfde geldt bij de bescherming tegen de zee en de rivieren. Het water heeft ruimte nodig om de kracht ervan te temperen. Waterkerende landschappen zijn dan een prima oplossing. Gebieden langs het water waar het water wel toegang heeft, soms als een voorland of tussen dubbele dijken, in die gebieden kan slip bezinken en de bodem meegroeien met de zeespiegel. De kracht van het water op de waterkering wordt getemperd, dat beperkt de risico's op rampen. Waterkerende landschappen helpen ook bij herstel van biodiversiteit en ze kunnen worden ingezet voor recreatie. De natuur het werk laten doen is goedkoper en het heeft veel minder overlast voor omwonenden. Er zijn in ons land al op diverse plekken waterkerende landschappen. Door mensen aangelegd of door de natuur op eigen houtje. Zo is de Haringvlietmonding aan het verzanden. Een halve eeuw na de afsluiting van deze riviermonding komen de zandplaten buitengaats nu boven water. De komende decennia zal daar een nieuw duingebied ontstaan en krijgen we gratis een veilige delta. Met dank aan de natuur. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken.

toch een klein beetje top 2000 gevoel met Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore, 1982. En daarvoor Boudewijn de Groot en Aarde. Zometeen, Bianca Tichelaar raapt zwerfafval tegen de plastic soep. Na Peter en Peace. Hartekreet voor vrede uit 1970. Peter, een peace. Ons volgende onderwerp. Al het zwerfafval wat op straat ligt en niet wordt opgeruimd, komt uiteindelijk in onze zee. Mede hierdoor ontstaat de plastic soep. Bevlogen afvalraapster Bianca Tichelaar is bij Terra Cox. Welkom Bianca. Dankjewel. Nou ben je actief in het bevorderen van een schone leefomgeving. En daar hoort die uitspraak bij over de plastic soep. Hoe ontstaat ook weer die plastic soep? Van afval tot aan plastic soep. Hoe gaat dat? Ja, dat is eigenlijk wordt dat aangevoerd door rivieren. Ik ben ook vrijwilliger bij schone rivieren. En dan gaan we onderzoeken wat er allemaal naar onze Noordzee stroomt. Noem eens wat. Oh jeetje. Een kleine greep. Wat niet. Plastic wattenstaafjes, die mogen gelukkig niet meer van plastic gemaakt worden. Maar die zijn tegenwoordig van papier door Europese wetgeving. Ja, zakken, blikjes. Ook lege flesjes misschien, al ja. Dat kleine plastic materiaal. Ja, en dat verpulvert natuurlijk weer in microplastics. Dus er ligt eigenlijk te veel om op te noemen. En dat krijgen natuurlijk alle organismen in de zeeën, de oceanen weer binnen. Ja. Goed idee om dat kleiner te maken, maar jij maakt de fantasie tevens groter. Welk deel van jouw activiteit is nou gericht op de fantasie ook? Het verband tussen fantasie en afval? Ja, mijn brein staat eigenlijk altijd constant in een fantasiestand eigenlijk. Ja, vertel, dat willen wij ook leren hier. Jeetje, ja. Ik loop op straat en ik word geïnspireerd door een vorm of een kleur of iets wat in mijn leven speelt. Dat ik... en dan dat ontstaat dan vanzelf. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Jij ziet wat afval liggen en er ontstaat in jouw hoofd meteen iets van... daar zou ik dat of dat van kunnen maken. Ja, iemand zei wel eens tegen mij... ik heb een heel groot doek met eigenlijk... ik heb een tijd toen in coronatijd... heb ik iedere dag een kunstwerkje gemaakt. Een klein kunstwerkje. Van 10 bij 10 centimeter. En iemand zei, maar het is gewoon je dagboek. Dus ja, dat was het eigenlijk ook. Maar gewoon een zichtbaar dagboek, ja. En ik weet wel de betekenis achter ieder stukje. Maar dat was wel, dat was wel mooi. Ja. Nou, wil ik eigenlijk wel weten, wat raap je dan zo al op... dat je er zulke mooie dingen van kan maken? Wat raap ik zo al op? Blik. Ik heb een tijdje ook blikvlinders gemaakt. Ik heb een heel oud, dat was vroeger Tasmanian Devil... daar waren vroeger koekjes van. En die heb ik gevonden op straat. En daarvan heb ik dan Tasmanian Devil gemaakt. Met vuilniszakjes erbij. En, het is een soort kastje. Het lijkt wel een bibliotheekkastje. En die hangt in mijn mini kunsthuis. Ja, dat klopt. Een heel ouderwets kastje. En dat is een soort mini museum. En ik heb mezelf als klein 3D-poppetje daarin gezet. En ik kijk eigenlijk naar mijn kunstwerken. Ja. Nou kan ik me voorstellen, als kinderen weten dat je zulke mooie dingen ervan kan maken, misschien ook wel volwassenen, dan ga je me daar toch afval verzamelen. vertel je het ook aan kinderen op school? Ja, zeker. En ik werk ook samen met bibliotheken. En dan kunnen de kinderen komen knutselen. En dan neem ik ook al mijn kunstwerken mee. En dan kunnen zij zelf ook iets gaan maken. Als ze dan zo'n activiteit hebben gedaan, dan gaan ze met andere ogen naar het zwerfafval kijken. En dat het misschien ook wel helpt als je dat opruimt. Ja. Een win-win situatie en je kan er iets leuks van maken. Ja, zeker. Waar kunnen we trouwens al die mooie dingen zien? Want het is echt de moeite waard om even te kijken hoe dat eruit ziet. Op mijn site, BeClean, fonetisch geschreven. Dus BeClean.nl. Ja. Daar staan een aantal werken. Ja, en verder Facebook deel ik heel veel. Ik voel workshops aankomen, ook voor volwassenen. Ja, dat is wel een vraag. Ja, ik heb nog geen ruimte. Dus als iemand een ruimte in de gemeente Westland over heeft, dan kunnen we samenwerken. Het zou misschien zelfs op strand kunnen, in de buitenlucht. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Nou, ik ga de berichten in de gaten houden, want dat lijkt me wel wat. Je hebt de informatie al gegeven, je moet naar beclean.nl als je meer wil weten. En wat zijn je plannen nog voor de toekomst? Ik heb wel een paar dromen. En dat is toch eigenlijk wel een zwerfafvalvrij Westland. Dat is eigenlijk wel mijn droom. En verder ga ik gewoon door met waar ik mee bezig ben. Eigenlijk jezelf de markt uitprijzen. Dat is eigenlijk je ultieme doel. Ja. Nou, prachtig doel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je inspirerende verhaal, Bianca Tiegelaar. En het gaat eigenlijk over samen afvalbergen verzetten. Dank je wel. You're top man on scene, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She is just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you in nature anyway, let her down easy, her heart. heart is on a dime. Let her down easy and you'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay her down, may a butterscotch glow be her dressing gown. And please do not lead her on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you in nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy and you'll grow up in time. A woman now with a daughter to make her proud in her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Her daughter is 5, and her grandfather adores her, of course. Let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy, and you'll grow up. Dit is De Late Avond. And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. Thank you.

one blood, one life. You've got to do what you should.